महात्मा गांधी की कहानी मैरी। पहला सबक। मोहनदास गांधी का जन्म 1869 में भारत में मुंबई के उत्तर में एक छोटे से शहर में हुआ था। उन्हें लोग मोहन के नाम से बुलाते थे। वह 6 बच्चों में सबसे छोटे थे। संयुक्त परिवार में उनके चाचा, चाची और चचेरे भाई भी उनके साथ ही रहते थे। मोहन के पिता शहर के दीवान थे। दीवान वो अधिकारी होता है जो लोगों के बीच की समस्याओं को सुलझाता है, बिल्कुल एक जज जैसे। मोहन ने अपनी माँ से हिंदू धर्म के बारे में जाना। माँ उसे एक हिंदू मंदिर में ले जाती थी। वहां मोहन ने माँ को गरीबों और बीमारों की देखभाल करते हुए देखा। माँ धार्मिक पर्वों पर उपवास करती थी। उपवास वाले दिन वो कुछ भी नहीं खाती थी। इस पद्धति का उपयोग बाद में गांधी ने अपने जीवन में राजनैतिक कार्य के दौरान किया। मोहन स्कूल में शर्मीले थे, लेकिन वो घर में बहुत शैतानी करते थे। वो अपनी बहनों को छेड़ते थे और तमाम परेशानियां पैदा करते थे। जब मोहन केवल 13 वर्ष के थे, तब उनका विवाह कस्तूरबाई नामक एक युवा लड़की से हुआ। भारत में बचपन में शादी एक सामान्य बात थी। तब तक कस्तूरबाई ने स्कूल खत्म नहीं किया था। तब तक दोनों अपने माता पिता के घरों में अलग अलग रहे। जब तक कस्तूरबाई ने स्कूल खत्म नहीं किया तब तक दोनों अपने माता पिता के घरों में अलग अलग रहे। मोहन ने कस्तूरबाई को जिंदगी जीने का तरीका सिखाने की कोशिश की, लेकिन कस्तूर ने उसका विरोध किया। मोहन ने इस प्रभावी शांत प्रतिरोध से बहुत कुछ सीखा और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया। 15 वर्ष की आयु में मोहन ने धूम्रपान करने की कोशिश की और उन्होंने अपने नौकर के पैसे चुराए। फिर उन्होंने अपने भाई के गहने का एक टुकड़ा चुराया, लेकिन मोहन को ऐसी बातें बहुत बुरी लगी। उन्होंने अपने पिता को एक नोट लिखकर अपनी सारी करतूतों के बारे में बताया। उन्होंने पिता से सजा देने को कहा, लेकिन उनके पिता ने उसका बिल्कुल उल्टा किया। गांधी को तब बहुत आश्चर्य हुआ जब उनके पिताजी रोने लगे। सजा देने के बजाय पिता ने मोहन को माफ कर दिया। यह एक ऐसा सबक था जिसे मोहन कभी भूल नहीं पाए। क्षमा क्या है? मान लो किसी मित्र ने आपका एक सेब चुराया और खा लिया। यदि आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो आपने उसे माफ किया। किसी को माफ करने का मतलब है कि आप दूसरों की गलती पर उन्हें डांटेंगे नहीं। अपने कृत्य से आप बताते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं और आप उन्हें एक और मौका देते हैं। इंग्लैंड के लिए रवाना। हिंदू लोग जाति व्यवस्था में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि कुछ लोग दूसरों से बेहतर होते हैं। हिंदू समाज ने लोगों को 4 समूहों में विभाजित किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया और शूद्र। उसमें शूद्र या अछूत सबसे गरीब लोग थे, उनसे कोई बात तक नहीं करता था। मोहन का परिवार व्यापारियों की जाति से संबंधित था। जब वे 18 वर्ष के थे तब मोहन के परिवार ने उन्हें इंग्लैंड के एक कॉलेज में भेजने का फैसला किया। उस समय इंग्लैंड का भारत पर शासन था। जब व्यापारी जाति के नेताओं को इसका पता चला तो वे क्रोधित हुए, क्योंकि उनकी जाति का कोई भी व्यक्ति कभी भी पढ़ाई के लिए देश से बाहर नहीं गया था। लेकिन मोहन अपनी बात पर अड़ गए और उन्होंने कहा कि वो किसी भी हालत में विदेश जाएंगे। नेताओं ने मोहन को व्यापारी जाति से निष्कासित कर दिया। उन्होंने कहा कि उसके बाद कोई भी मोहन से बात नहीं करेगा, पर मोहन ने उस नेता के खिलाफ कोई द्वेष नहीं रखा। फिर उसके बाद वो कभी भी जाति का हिस्सा नहीं बने। मोहन इंग्लैंड में 3 वर्षों तक रहे और वकील बने। उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि वो मांस नहीं खाएंगे और नहीं शराब पिएंगे। उन्होंने अपने दोनों वादे निभाए। इंग्लैंड में उन्हें शाकाहारी बने रहने में काफी परेशानी हुई, क्योंकि वहां सभी लोग मांस खाते हैं। पहले कुछ महीनों वो रोटी, दलिया और कोको पर जीवित रहे। अंत में उन्हें एक शाकाहारी रेस्तरां मिला जहां उन्हें मनपसंद भोजन खाने को मिला। मोहन जीवन भर शाकाहारी बने रहे। उन्होंने केवल फल, सब्जियां और रोटी ही खाई। इंग्लैंड में गांधी की पैदल चलने की आदत पड़ी। वो लंदन में हर जगह पैदल चलकर जाते थे। इस आदत से उन्होंने पैसे भी बचाए और अच्छी सेहत में भी रहे। वर्षों बाद वो खुद से बहुत कम उम्र के लोगों से भी अधिक तेज और दूर चल सकते थे। मोहन का पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा रहा। उन्होंने दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का अच्छी तरह से उपयोग करना सीखा। इंग्लैंड में वो कई अलग अलग लोगों से मिले। मोहन ने कई अखबार पढ़े जो उन्होंने घर पर कभी नहीं पढ़े थे। गांधी ने अन्य धर्मों का भी अध्ययन किया। वो पहाड़ पर दिए यीशु के उपदेश से बहुत प्रभावित हुए। अगर कोई आपके दाहिने गाल पर चाटा मारे तो उसकी ओर अपना दूसरा गाल भी घुमाए, और यदि कोई आदमी आपकी कमीज छीन ले तो उसे आप अपना कोट भी पहना दें। मोहन गांधी लगातार क्षमा का पाठ सीखते रहे। एक कविता जो मोहन गांधी ने एक बच्चे के रूप में सीखी थी, जो लोग वास्तव में नेक होते हैं वे सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, वे बुराई करने वालों में खुशियां बांटते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आपके साथ कुछ बुरा करे तो आप उसके साथ कुछ अच्छा करें। दक्षिण अफ्रीका में एक वकील। 1891 में गांधी इंग्लैंड से लौटे। उन्हें घर आने की खुशी हुई, लेकिन एक बुरी खबर उनका इंतजार कर रही थी। इंग्लैंड छोड़ने से कुछ महीने पहले ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इससे गांधी बहुत उदास हुए। उनकी माँ को अब यह कभी नहीं पता चलेगा कि उन्होंने अपने वादे निभाए थे और अपनी कानून की डिग्री पूरी की थी। जब गांधी ने भारत में एक वकील के रूप में काम किया तो उसमें वे बहुत सफल नहीं हुए। वो अंग्रेजी कानून जानते थे लेकिन भारतीय कानून नहीं। 1893 में एक केस को संभालने के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका भेजा गया। दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय के लिए रहना आसान नहीं था। दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भारतीयों के पास न तो जमीन थी और न ही कोई व्यवसाय। उनके लिए रात में 9 बजे के बाद टहलना भी वर्जित था। एक दिन गांधी फर्स्ट क्लास के टिकट के साथ ट्रेन में सवार हुए। क्योंकि वो गोरे नहीं थे इसलिए उनसे फर्स्ट क्लास का डिब्बा छोड़ने को कहा गया। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो एक पुलिसकर्मी ने गांधी को ट्रेन से फेंक दिया। उन्हें रेलवे स्टेशन में रात भर बैठे रहना पड़ा। अब उनके पास सोचने के लिए बहुत समय था। उन्होंने भारतीयों के प्रति इस भेदभाव का प्रतिरोध करने का फैसला किया। गांधी लगभग 20 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। वो अपनी पत्नी को वहां अपने साथ रहने के लिए ले गए। गांधी वहां रहने वाले भारतीयों के बीच एक नेता बन गए। उन्होंने भारतीय लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और एक समाचार पत्र शुरू किया। उन्होंने एक बड़ा फार्म खरीदा जहां भारतीयों ने एक दूसरे की मदद करने के लिए मिलकर काम किया। उन्होंने अपने कपड़े खुद बनाए और जमीन पर खेती की। उन्होंने संतरे उगाए और रोटी के लिए खुद गेहूं उगाया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने भारतीयों को एक विशेष कर चुकाने का आदेश दिया। जब गांधी ने लोगों से उस टैक्स का भुगतान न करने को कहा तो भारतीयों ने उनकी बात सुनी। जब गांधी ने टैक्स का भुगतान करने से इनकार किया तो जनरल स्मटस नामक पुलिस ऑफिसर ने उन्हें जेल में डाल दिया। गांधी को जेल जाने से कोई एतराज नहीं था। उन्होंने जेल में अपना समय सोचने और किताबें पढ़ने के लिए उपयोग किया। गांधी ने एक जोड़ी सैंडल भी बनाई जिन्हें उन्होंने फार्म पर बनाना सीखा था। अंत में सार्वजनिक नाराजगी के दबाव में गांधी को छोड़ दिया गया। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि सरकार ने भारतीयों को स्वतंत्रता देने वाला कानून पास नहीं किया। क्षमा के संकेत के रूप में गांधी ने जनरल स्मटस को जेल में बनाए गए सैंडल की एक जोड़ी भेंट की। गांधी ने बुराई से लड़ने का एक नया तरीका ढूंढा। उसका नाम था सत्याग्रह, जिसका अर्थ है सत्य का बल। कई लोग इसे शांतिपूर्ण प्रतिरोध भी कहते हैं। गांधी बंदूक के हाथापाई में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि वे किसी लड़के से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, तुम वो मत करो जो वो तुमसे करवाना चाहते हैं। वापस भारत में जब 1911 में गांधी भारत लौटे तब देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों की दिलचस्पी भारत की संपदा, उसके मसाले, कपड़े और अन्य सामान के भंडार पर थी। उन्होंने भारत से इन उत्पादों को लिया और फिर लोगों को उसी सामान को वापस ऊंची कीमतों पर खरीदने को मजबूर किया। गांधी चाहते थे कि अंग्रेज भारत को भारतीय लोगों को वापस कर दे। वो चाहते थे कि भारतीय अपने देश पर खुद शासन करें। अपने शेष जीवन में उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम किया। लेकिन इन सबसे ऊपर गांधी चाहते थे कि इस नए भारत में सभी लोग समान हों, कोई भी व्यक्ति अछूत न हो। गांधी ने एक वकील के रूप में काफी पैसे कमाए, लेकिन उन्होंने एक सरल जीवन जीने का फैसला किया। यह काम उनकी पत्नी और परिवार के लिए कठिन था। उन्होंने गरीबों की मदद करने में अपना सारा पैसा लगाया। गांधी हर जगह पैदल चलकर जाते। उनके पास जो एकमात्र कपड़े थे वो थी सैंडल और एक धोती। उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और लोगों की असली जरूरतों का पता लगाया। गांधी छोटे कद के एक पतले दुबले आदमी थे जो चश्मा पहनते थे। भारत में हर कोई उनसे प्यार करने लगा। लोग उन्हें महात्मा के नाम से बुलाने लगे, जिसका अर्थ था महान आत्मा। क्योंकि गांधी बहुत नेक थे इसलिए बहुत से लोग उन्हें संत मानते थे। गांधी को लोगों द्वारा उन्हें संत समझना ठीक नहीं लगता था। एक बार गांधी के साथ ट्रेन में सवार एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म से गिर गया, लेकिन उसे कोई खास चोट नहीं आई। उस आदमी ने दावा किया कि उसे इसलिए कोई चोट नहीं आई क्योंकि वो एक संत के बगल में बैठा था। गांधी ने कहा, अगर यह सच था तो फिर तुम गिरे ही क्यों। गांधी ने महसूस किया कि भारत को आजाद होने के लिए भारतीय लोगों को कोई ब्रिटिश सामान नहीं खरीदना चाहिए। उन्होंने लोगों से इंग्लैंड में बने कपड़े खरीदने को मना किया। जहां भी गांधी गए उन्होंने लोगों को चरखा दिया ताकि वे अपने कपड़े खुद बना सके। गांधी चाहते थे कि उनके लोग आत्मनिर्भर बने ताकि उन्हें अंग्रेजों की जरूरत ही न पड़े। सभी को नमक चाहिए। नमक पूरे भारत के समुद्री तटों पर बनता है। नमक समुद्र से आता है। अंग्रेजों ने भारतीयों को इस नमक को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं दी। अंग्रेजों की एक ऐसी कंपनी थी जो नमक इकट्ठा करके उसे वापस भारतीयों को बेचती थी। गांधी को यह व्यवस्था पसंद नहीं। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जो नमक यात्रा के नाम से जाना गया। हजारों लोग गांधी के साथ समुद्र तट पर गए और वहां उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाया। उनके सभी अनुयायियों ने भी ऐसा ही किया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया। जब गांधी को गिरफ्तार किया गया तब भी लोगों ने गांधी की ही बात मानी। लोग अंग्रेजों का विरोध करते रहे लेकिन वे कभी हिंसा पर उतारू नहीं हुए। मैंने आज जो भी किया वो एक बहुत साधारण सी बात थी। मैंने घोषणा की कि अंग्रेज मुझे अपने देश में इधर उधर जाने का आदेश नहीं दे सकते। गांधी वर्ष का श्रेष्ठ मानव। 1931 में गांधी को टाइम पत्रिका ने मैन ऑफ द ईयर चुना। वे पूरी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक थे, लेकिन उन्होंने अपनी सरल जिंदगी जीना जारी रखा। वो अभी भी भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज भारत को जाने नहीं देना चाहते थे। एक बार गांधी ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मिलने इंग्लैंड गए। वो केवल एक धोती, सैंडल और शॉल पहने हुए थे। किसी ने उनसे पूछा कि वे इतने कम कपड़े क्यों पहन हैं, गांधी ने व्यंग में कहा, नहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हम दोनों के लिए पर्याप्त कपड़े पहने हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों को उम्मीद थी कि भारत उनके पक्ष में काम करेगा, लेकिन भारतीय अंग्रेजों की मदद करते करते थक चुके थे। गांधी अंग्रेजों को भारत से बाहर करना चाहते थे, पर उन्हें डर था कि कहीं जापानी अंग्रेजों से बदला लेने के लिए भारत पर हमला न कर दें। गांधी को दंगे भड़काने के लिए फिर से जेल भेज दिया गया। जब वो जेल में थे तब उन्होंने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। माँ की सीख के अनुसार उन्होंने उपवास किया। बहुत दिनों तक उपवास करने के बाद गांधी बहुत कमजोर हो गए। अंग्रेजों को गांधी के मरने का डर था, इसलिए उन्होंने गांधी को रिहा कर दिया। 1947 में द्वितीय महायुद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता दी। पूरे भारत में इसका जश्न मनाया गया। भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष ने गांधी को राष्ट्रपिता बुलाया। गांधी अपने अनुयायियों, अपने गोल चश्मे और अपने चरखे के साथ भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक बन गए। लेकिन गांधी अपने घर पर ही रहे। उन्होंने किताबें पढ़ी और प्रार्थना की। वह राजनीति से दूर रहे। उन्होंने हमेशा कहा था कि 125 वर्ष तक जिंदा रहना चाहते थे, लेकिन अब वो इस बात को लेकर इतने पक्के नहीं थे। वो अब 78 साल के थे और जीवन भर कड़ी मेहनत से थक गए। गांधी ने कभी ये उम्मीद नहीं छोड़ी कि भारत जरूर अपनी स्वतंत्रता जीतेगा। मैं हमेशा आशावादी हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे अभी भी समुद्र से जमीन नहीं दिख रही, लेकिन यह बात तो आखिरी क्षण तक कोलंबस के साथ भी हुई। अंतिम लड़ाई। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब दो धार्मिक समूहों के बीच लड़ाई छिड़ गई। मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ने लगे। मुसलमान अपना एक अलग देश चाहते थे। गांधी चाहते थे कि सभी लोग शांति से रहे, लेकिन उन शहरों में जहां दोनों धार्मिक समूह रहते थे वहां भयानक लड़ाइयां शुरू हुई। फिर गांधी ने अपना दूसरा उपाय शुरू किया। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि वे तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक कि लड़ाई और दंगे बंद नहीं होते। 3 दिन बाद हिंदू, मुस्लिम और ईसाई नेताओं ने एक दूसरे के साथ मिलने का वादा किया। उसके बाद ही गांधी ने संतरे का रस पिया और अपना आंदोलन खत्म किया। लेकिन गांधी के प्रयासों के बावजूद देश का विभाजन हुआ। हिंदू लोग भारत में ही रहे। मुसलमानों ने पाकिस्तान नामक एक नए देश का गठन किया। यह सभी भारतीयों के लिए एक भयानक समय था। लाखों लोगों को अपने घरों और धंधों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। गांधी भारत के इस टूटने से कभी भी उबर नहीं पाए। उन्हें लगा कि उन्होंने पर्याप्त मेहनत नहीं की। भारत की स्वतंत्रता का अर्थ हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन यह दुनिया के लिए भी बहुत मायने रखता है। स्वतंत्रता को अहिंसा के माध्यम से जीतना पूरी दुनिया में एक नए संदेश का आगाज करेगा। गांधी अंतिम क्षमा। एक दिन गांधी ने अपने एक अनुयायी से कहा, अगर कोई मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मैं अपनी आखिरी सांस में भगवान का नाम लूंगा, उससे मैं अपने कातिल को माफ कर दूंगा। 3 दिन बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी एक प्रार्थना सभा का नेतृत्व करने गए। उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में उनके अनुयायी और दोस्त वहां मौजूद थे। गांधी मंच तक पहुंचने के लिए लोगों के बीच से गुजरे। लोगों का अभिवादन करने के लिए उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े। एक हिंदू व्यक्ति जो गांधी को भारत के विभाजन के लिए दोषी मानता था गांधी के पास आया। उसने पिस्तौल से निशाना साधा और 3 गोलियां चलाई। जैसे ही गांधी अपने दोस्तों की गोद में गिरे, उनके लबों पर भगवान का नाम था। इस शब्द के साथ उन्होंने अपने हत्यारों को माफ कर दिया था। हत्यारों को गिरफ्तार कर मौत की सजा दी गई। गांधी के बेटे नहीं चाहते थे कि उस हत्यारों को फांसी दी जाए। उन्हें पता था कि गांधी उसके खिलाफ होंगे। उनके पिता ने अपने हत्यारों को माफ कर दिया होगा, पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उस हत्यारों को फांसी दे दी गई। मैं जानबूझकर किसी भी चीज को चोट नहीं पहुंचा सकता, खासकर किसी जीवित मनुष्य को, भले ही उसने मेरे साथ बहुत बड़ा गलत काम किया। गांधी अंतिम संस्कार। गांधी के अंतिम संस्कार में लगभग 500,000 लोग शामिल। उनके शरीर को फूलों से ढके एक बड़े सैन्य हथियार वाहक पर ले जाया गया। हवाई जहाजों ने आकाश से फूलों की पंखुड़ियां नीचे गिराई। पूरी दुनिया में लोगों ने गांधी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। भारत में और पूरी दुनिया भर में गांधी को बुलाया नहीं जा सका। आज भी भारत के अधिकांश शहरों में गांधी की मूर्तियां और पुतले हैं। लेकिन गांधी ने भारत के लिए जो लड़ाई लड़ी थी उससे बहुत कुछ बदला नहीं। अभी भी भारत में अछूत ही सबसे गरीब लोग हैं। वे गरीबी से बच नहीं पाए हैं। महिलाओं के साथ अभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। छोटी लड़कियों को अक्सर अनाथालयों में छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनके परिवार उन्हें नहीं चाहते हैं। चरखा पूरी तरह भुला दिया गया है। भारत अभी भी अपना ज्यादातर सामान अमीर औद्योगिक देशों से खरीदता है। लेकिन गांधी ने दुनिया को हिंसा से निपटने का एक नया तरीका जरूर सिखाया। उन्होंने लोगों को एक अच्छा और सरल जीवन जीना भी सिखाया। गांधी ने कठिन सवाल पूछे और उनमें से कुछ के जवाब खुद दिए। उन्होंने अपने लोगों की मदद करने के लिए और अपने देश को आजाद कराने के लिए कड़ी मेहनत की। गांधी ने दुनिया को बदला। गांधी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था कि उन्होंने लोगों को एक दूसरे को क्षमा करना सिखाया। आने वाली पीढ़ियां शायद इस बात पर विश्वास करें कि इस तरह के हार्ड मास का एक आदमी कभी इस पृथ्वी पर चला था। अल्बर्ट आइंस्टाइन की महात्मा गांधी पर टिप्पणी। क्षमा की अवधारणा गांधी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने हमेशा सभी को अच्छा माना और गलती करने वालों को हमेशा सुधरने का एक और मौका दिया। क्या तुमने कभी किसी को माफ किया है? क्या कभी किसी अन्य व्यक्ति ने तुम्हें माफ किया है? दो, हिंदू धर्म का समाज एक जाति व्यवस्था में विभाजित था, क्या अमेरिका में भी ऐसी ही व्यवस्था है? हमारा समाज किन समूहों में विभाजित है? तीन, गांधी की मृत्यु 1948 में हुई लेकिन उनकी कई मान्यताएं आज भी जीवित है। कुछ लोग सोचते हैं कि सत्याग्रह का उनका तरीका शांतिपूर्ण प्रतिरोध भारत में ही काम करेगा, दूसरों को लगता था कि वास्तव में अपने समय से कुछ आगे थे। युद्ध से बचने के लिए हमें अन्य देशों के साथ बातचीत करके समस्याओं को सुलझाने की जरूरत है। क्या तुम्हें किसी महत्वपूर्ण अमेरिकी नेता का नाम पता है जो गांधी से प्रभावित था? गांधी ने सादा जीवन जीने का विकल्प चुना। उन्होंने अपना पैसा गरीबों को दिया और केवल चप्पल और धोती ही पहने। वह एक छोटे से कमरे में रहते थे और उनके पास बहुत ही कम संपत्ति थी, एक घड़ी, एक जोड़ी चश्मा और दो खाने के कटोरे। उन्होंने इस तरह का जीना क्यों चुना, तुम्हें क्या लगता है? अध्ययन एक, गांधी को भी इन सवालों का जवाब देने में बहुत मुश्किल होती। उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए तमाम गुणों की आवश्यकता पड़ती। भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने से गांधी को बहुत दृढ़ता और शक्ति मिली। व्यक्तिगत साहस के कारण ही गांधी दूसरों को शांति से रहने में मदद कर पाए। जो लोग गांधी से नाराज थे उनके साथ भी उन्होंने बहुत धैर्य और क्षमाशीलता से बर्ताव किया। गांधी की तरह हम सभी लोगों में भी तमाम गुणों के मिश्रण है। नंबर दो, हम अक्सर बिना सोचे समझे लोगों को माफ कर देते हैं। अगर कोई बस में हमारी सीट लेता है तो फिर हमसे माफी मांगता है, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक है। कभी कभी लोगों को माफ करना कठिन होता है, जब वे हमें गाली दें या कोई ऐसी चीज तोड़ दें जिससे हमें बेहद प्यार हो, लेकिन अगर हम उन्हें क्षमा करते हैं तो हम खुद बेहतर महसूस करेंगे। तीन, अमेरिकी समाज आर्थिक स्तरों में टूट गया है। लोग कितना पैसा बनाते हैं? ऊपरी वर्ग ऐसे लोगों से बना है जिनके पास पर्याप्त पैसा है। मध्यम वर्ग उन लोगों से बना है जो आरामदायक जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त पैसा बनाते हैं। निचले वर्ग में वे लोग शामिल हैं जो या तो बेरोजगार हैं या फिर आराम से रहने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाते हैं। लेकिन लोग एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकते हैं। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर गांधी से काफी प्रभावित थे। उस समय अश्वेतों को कुछ रेस्तरां में खाने या बस के सामने सवारी करने की अनुमति तक नहीं थी। बस के सामने की सीट में सवारी करने की अनुमति तक नहीं थी। डॉक्टर किंग ने अपने लोगों को अमेरिका में भेदभाव से मुक्त होना सिखाया, ठीक उसी तरह जिस तरह गांधी ने भारत में किया। अश्वेत अमेरिकियों ने बस में सबसे आगे बैठकर और किसी भी रेस्तरां में भोजन करके काले कानूनों का प्रतिरोध किया। जब लोग बहुत सारी चीजों के मालिक होते हैं, एक नई कार, फैंसी घर, बहुत सारे गहने, तब वास्तव में वो संपत्ति लोगों की मालिक बन जाती है। गांधी भारत के लोगों की मदद करने पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। गांधी अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बहुत सरल जीवन जिया। महात्मा गांधी समय रेखा 1869, मोहनदास गांधी भारत में मुंबई के पास पैदा हुए। 1882 युवा गांधी और कस्तूरबाई की शादी हुई। 1887 गांधी इंग्लैंड के कॉलेज में पढ़ने गए। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और एक वकील बने। 1891 गांधी भारत लौटे। 1893 गांधी और उनकी पत्नी दक्षिण अफ्रीका गए। वहां वो दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के नेता बने। 1911 गांधी भारत लौटे। उन्होंने एक सरल जीवन जीने का फैसला किया और अपना धन गरीब लोगों को दिया। फिर उन्होंने भारतीय लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की। 1947 भारत ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता जीती। 1948 30 जनवरी 1948 को गांधी का प्रार्थना सभा में कत्ल हुआ।